wherever I will roam. Dance with me if you want your heart ripped out by another lost angel with a scar on her back. Run, and I'll run with you. Run, and I'll run. Biegaczom i nie tylko. Kev Fox i Andrzej Smolik w nagraniu zatytułowanym Run. 13 po 5. No i tak, to wiewożnie 10 stopni. Chmury nadciągają z zachodu i tyle będzie widać słonka. To od pana Sławka. Raz jeszcze pan Adam z Kanady kłania się nisko. Bardzo dziękujemy. Pani Dominika również podpowiada, co dziś w kalendarzu, nie tylko tym muzycznym. Pani Agnieszka również zagląda do kalendarza świąt osobliwych. Pan Antoni proponuje, czym by to budzić. Pan Maciek jest z nami w drodze do pracy już i jeszcze Kasiek z Krakowa. Jestem, słucham, nie może być inaczej. No bardzo się cieszymy z takiego właśnie budzikowego obrotu sprawy. A my biegusiem do tych wybranych wydarzeń, które przed nami dziś z zapowiedzi w kraju wiele ważnych, ale zaczniemy od zagranicy, bo Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się wieczorem naszego czasu o 21:00 ostatnim testem broni nuklearnej dokonanym przez Koreę Północną. Z kolei Parlament Europejski poruszy kwestie związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych. W trzecim dniu sesji w Strasburgu posłowie będą też mówić o strategii przemysłowej i współpracy kulturalnej. Estonia przedstawi program swego półrocznego przewodnictwa w Unii Europejskiej. No a w kraju oczywiście najważniejszym wydarzeniem jest przylot prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Wieczorem do Polski przyleci Air Force One na pokładzie z prezydentem Trumpem. Ma wylądować na Okęciu około 22:15. Donald Trump spędzi w Warszawie kilkanaście godzin. Jutro o 14:00 odleci na szczyt G20 do Hamburga. A dziś po wieczornym przylocie do Warszawy amerykański prezydent nie ma zaplanowanych żadnych oficjalnych spotkań. Jutro rano przyjedzie na Zamek Królewski, by rozmawiać z polskim prezydentem. Później weźmie udział w spotkaniu przywódców 12 krajów inicjatywy Trójmorza. To na Zamku Królewskim. Będzie też rozmawiał ze współgospodarzem szczytu, chorwacką prezydent Kolindą Grabar-Kitarović. A o 13:10 Donald Trump wygłosi przemówienie do polskiego narodu przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Wizyta w Warszawie będzie pierwszym etapem drugiej zagranicznej podróży prezydenta Donalda Trumpa. Jest to równocześnie czwarta w ciągu dekady wizyta amerykańskiego prezydenta w Polsce. Przypomnijmy, w 2007 roku w Polsce gościł George W. Bush, a w 2011 i 2014 Barack Obama. O 15 zbierze się rząd. Ministrowie mają mówić 4 projekty ustaw oraz 2 uchwał. Propozycje dotyczą m.in. kontroli dystrybutorów paliw i opłat za torby foliowe. O 9 początek dwudniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. wnioskiem Platformy Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Posłowie będą kontynuowali posiedzenie w piątek. Jutro zostanie ogłoszona przerwa ze względu na wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych w Polsce. Przypomnijmy, od wczoraj trwa dwudniowe posiedzenie Rady. No a jak wiemy, od decyzji zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Uczestnicy 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa zajmą się dziś sprawą Puszczy Białowieskiej i zdecydują, czy pojedzie tam misja ekspertów. W planie nie ma dyskusji, odbędzie się głosowanie nad przygotowanym raportem. No i poniekąd także z naszego radiowego ogródka zapowiedź tego, co dziś w Międzyzdrojach, bo tam rozpoczyna się 22. Festiwal Gwiazd. Właśnie od dziś do końca tygodnia uczestnicy wydarzenia będą mogli oglądać spektakle teatralne, posłuchać koncertów gwiazd muzyki polskiej, także spotkać się z pisarzami, a program festiwalu można znaleźć na stronie festiwalgwiazd.pl. Dodajmy, że patronem medialnym festiwalu jest Radiowa Jedynka. Więcej na naszej antenie, w serwisach informacyjnych, także u kolegów, koleżanek w Jedynce, ale i na naszym portalu informacyjnym polskieradio.pl. Polecamy i zapraszamy. Tak sobie pomyślałem, szelest praszy przy ptasim koncercie na ten kwadrans, nawet już 16 minut po godzinie 5. Czemu by nie? To zapraszam Państwa za chwilę. Temperatura lipcowa, wakacyjna Państwa rozgrzewa. Temperatura, no bo pan Robert z Ostrowca Świętokrzyskiego wraz z dokumentacją fotograficzną krótko i na temat Świętokrzyskie, Ostrowiec. Mamy lato i 4 stopnie. No i jeszcze, no bardzo się cieszę, że powstrzymała się od mówienia nie, nazwijmy to, parlamentarnych słów Pani Ania z Gliwic zastanawia się, jak określić te 11 stopni za oknem w lipcu po wschodzie słońca. No właśnie, może milczeniem i już pan synoptyk może to milczenie weźmie sobie do serca. 20 po piątej, szelest prasy, ptaszęta słychać, bardzo dobrze, niska temperatura, no nie za zbytnio, ale prasa jest i trzy tematy. Najpierw Rzeczpospolita o tym, że Ministerstwo Obrony Narodowej przyspiesza pracę nad ustawą umożliwiającą degradację oficerów PRL. W wykazie prac rządu pojawił się projekt ustawy umożliwiającej degradację oficerów z okresu Polski Ludowej. Jaruzelski bez stopnia generała. Krótko na ten temat w tytule dzisiejszego artykułu Rzeczpospolitej. Puls biznesu o tym, że na rynek pracy wchodzą młodzi, dla których tradycyjne CV jest przestarzałą formułą. W poszukiwaniu talentów rekruterzy sięgają więc po nowe technologie i z badań, do których wyników to badań dotarł Puls biznesu, wynika, że prace nad nowymi rozwiązaniami przyspieszającymi proces rekrutacji już trwają, a wynika z nich, że prawie połowa osób odpowiedzialnych w firmach za nabór pracowników jest otwartych na nowe technologie, z czego 15% regularnie je wdraża. Najwięcej badanych po nowe technologie sięga w początkowej fazie poszukiwania kandydatów, ponad 70%. Analiza i selekcja zgłoszeń to 1/3, a także później na etapie udzielania kandydatom informacji zwrotnej, prawie połowa. A i zdaniem 17% ankietowanych rozwiązania IT mogą okazać się użyteczne także na etapie selekcji, przeprowadzania wywiadów i testów. Pracownika zatrudni sztuczna inteligencja. No to chyba tradycyjne CV odchodzi do lamusa. Więcej w publikacji Impulsu Biznesu. To jeszcze dziennik Gazeta Prawna. O tym, że Polska już za kilka lat może wejść do czołówki europejskich wytwórców obuwia. Od stycznia do maja krajowe zakłady wyprodukowały prawie 17,5 miliona par butów, o 5% więcej niż w roku ubiegłym. Tak wynika z danych GUS, które przytacza dziennik. No jak podaje gazeta, utrzymanie tej dynamiki w następnych miesiącach oznacza produkcję na poziomie ponad 39 milionów par, co byłoby rekordowym wynikiem począwszy od 2004 roku, czyli od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jak twierdzą eksperci, rzeczywista produkcja w kraju jest znacznie większa. Podane dane GUS, jak czytamy w artykule, pochodzą bowiem z firm zatrudniających więcej niż 50 osób. Polska Izba Przemysłu Skórzanego szacuje, że w kraju działalność prowadzi ponad 3000 zakładów obuwniczych, z których większość to małe firmy zatrudniające poniżej 50 osób. Według tych danych Polska ma szansę zostać czwartym największym producentem w Europie. Od Rumunii, która dziś zajmuje to miejsce, dzieli nas już tylko około 2 milionów par. No to bijemy się o złotą patelnię, a więcej o tym, że buty masowo wychodzą z naszych fabryk, dziennik Gazeta Prawna. No takie buty. Trzy tematy z prasy, a więcej z gazet oczywiście w porannej audycji po godzinie 6. Pierwsze strony gazet już za godzinę. 23 minuty po godzinie 5. Aha, jeszcze państwa korespondencja, bo jak patrzę, i pani Paulina, i pan Jacek, i jeszcze pan Paweł, stęsknieni i zaniepokojeni brakiem informacji od dużego dyżurnego psa, właściwie od pana Maćka, który to w jego imieniu koresponduje. No uspokajam, jest ten sygnał od pana Maćka. No to może już teraz przytoczę, że w Zawoi 6 do 0, temperatura plus 6 stopni, niebo lekko zachmurzone, nie pada, nad Babią Górą widać pięknie, pięknie, to wygląda fantastycznie, pewnie pasące się lanie. No a do rzeczy, pan Maciek, krótko i na temat, że duży, dyżurny, budzikowy pies, rozczarowany brakiem śniegu, wrócił do domu. Biedactwo. Jump! Takie balladki to lubimy, Acid Drinkers. Jeszcze sprostowanie od pana Maćka, który to z Zawoi w drodze do Kuźnic przed momentem informował, że plus 6, no a teraz w piekielniku upalne aż plus 3. A Bronek dalej śpi. Duży budzikowy, dyżurny pies Bronek. Właśnie rozczarowany, jak słyszeliśmy. Zdaje się, że państwa także poruszyła ta wstrząsająca wiadomość. No zobaczymy, jak będzie jutro z tym śniegiem. Tak chyba również nie za zbytnie. Teraz 28 po 5. Przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii z 5 lipca. Podkreślmy to, 5 lipca, bo pan synoptyk może słucha, nasłuchuje. Cóż tam my sobie myślimy o tych prognozach, o tym śniegu i tak dalej. Może jednak, no, takie żarciki były. W 1794 roku urodził się Sylvester Graham, amerykański duchowny prezbiteriański, twórca chleba Graham pieczonego z nieczyszczonej pszenicy, twórca sławnej komuny, gdzie grahamici spali na twardych materacach, brali zimny prysznic i stosowali dietę wegetariańską. Alexander Graham zmarł w 1851 roku. 136 lat temu urodził się August Kląt, prymas Polski, kardynał, zmarł w 1948. 109 lat temu zmarł Jonas Lie, norweski poeta, wybitny przedstawiciel realizmu. W 1943 roku odbyła się wielka bitwa pancerna pod Kurskiem w południowo-zachodniej Rosji. Było to największe starcie wojsk pancernych w historii. Wehrmacht nie osiągnął zamierzonych celów i w rezultacie bitwa pod Kurskiem stała się ostatnią nieudaną próbą przejęcia inicjatywy strategicznej przez Niemców na froncie wschodnim. Bitwa właśnie pod Kurskiem zakończyła się 16 lipca, rok 1943. Dwa lata później Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Chiny uznały tymczasowy rząd jedności narodowej w Polsce. To było 72 lata temu, a 71 lat temu w Polsce wszedł w życie dekret o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Ta instytucja zakończyła swoją działalność ustawą o likwidacji cenzury w 1990 roku. Muzyczne kalendarium i urodziny z najlepszymi życzeniami, bowiem dziś 61 lat kończy perkusista, kiedyś współpracujący z Black Sabbath, no ale my wspominamy jego działalność z okresu współpracy z zespołem The Clash. Perkins skończy 61 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Got a fault of Tina, they just won't run without fuel. Filler up, Jacko. He's in love with rock and roll, whoa. He's in love with getting some woe. He's in love with Jenny Jones, whoa. He don't like it for a job now. And the invoice don't quite fit. Don't pay over in his alphabetical bow. Sent from the government man. Really tell my boss, gonna really let him know exactly how he feels. It's pretty bad. He's in love with a rock and roll wall. He's in love with getting some wall. He's in love with Jenny Jones wall. He don't like it for a job. No! No to chyba mamy rekord zimna plus 3. Piekielnie zimno w piekielniku, o czym informował przed chwileczką pan Maciek. Urodzinowe muzyczne kalendarium, nie tylko, bo również koncertowe. To za chwilę, jako że minęła 5.30, pora na prognozę pogody. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Do tego na południu kraju możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem porywisty. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, a na termometrach a też jakichś radykalnych spadków nie ma, ale też wzrostów nie odnotowano. Najniższa temperatura nad morzem to 17 stopni, na Pomorzu, Wybrzeżu do 19. W centralnej części kraju także 19. Na południu kraju to już zdecydowane upały 22. Najcieplej dziś w Małopolsce. Nawet, uwaga, proszę się trzymać, bo do 24 stopni. To dziś najcieplej na krańcach południowych. Sięgamy do muzycznego koncertowego kalendarza. Zatrzymujemy się na roku 2005, a wówczas to na Stadionie Śląskim w Chorzowie. To był ten, na pewno pamięta, fantastyczny koncert sprzed 12 lat. Wówczas to w 2005 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpiła grupa U2. Koncertowe wspomnienia w muzycznym kalendarzu, ale nie tylko, bo przede wszystkim pamiętamy o urodzonych 5 lipca. Ale nim to, jeszcze informacje od pani Justyny. Tak zimno, że chyba kurteczkę należałoby włożyć. Z kurteczką to może ja bym się wstrzymał z samego rana, chociaż no może powiedzmy, że kardigan wystarczy. A nawiązuję do tej nazwy, bowiem dziś Bengt Lagerberg, perkusista tejże formacji kardiganów, kończy 44 lata. No z tej perspektywy możemy powiedzieć, że młodziakom pomoże Tom Jones. Bardzo się cieszę, że kardigani podobali się państwu wraz z serem Tomem Jonesem na te 18 minut przed godziną 6. Jeszcze krótko i na temat w sprawie porannej kurtki, bo to chłodno z samego rana, to pani Ela podpowiada. Lekka, niesiermiężna. No i chyba wszystkie panie już powinny wiedzieć, o co chodzi. Sygnały. Sprawdzamy listę obudności. Pan Łukasz z nami, z Andrychowa. Pani Paulina po urlopie w Kanadzie. Na dzień dobry państwo Estera i pan Marcin. Takie słowa pochwały, bardzo za nie dziękuję, bo państwo, jak czytam w mailu, odkryli nową jakość słuchania budzika. Już nie spać,

mein cariñosa, muy mein cariñosa, mein cariñosa, muy mein cariñosa. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo que já volta cheio de ansiedade para o orcaneiro. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo que já volta cheio de ansiedade para a ternura. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Apesar de sol cascantes, vem constante este chão magoal. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Você tá dando um leite que é tão doce e morninho. Não tá sentindo ternura na nossa pele morena. Não tá sentindo ternura na nossa pele morena. É por isso que esse nosso amor é assim tão grande, que mesmo na distância nunca tá esquecer. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo que já volta cheio de ansiedade pra boa calente. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo que já volta cheio de ansiedade pra boa ternura. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Z Wysp Zielonego Przylądka wracamy do rzeczywistości i już po urlopie w tropikach, czytaj Dąbrowa Górnicza, pani Magda z nami, ustabilizowane 6,5 stopnia, to Harstad, Norwegia, też na nasłuchu, bardzo pięknie dziękujemy za obudzność po drugiej stronie radioodbiornika. Środa, 5 lipca przed nami, środa minie, tydzień zginie, 186 dzień tego roku, słońce obudziło się po 4, zajdzie przed 21, dzień potrwa prawie 17 godzin, no i już dzień krótszy od najdłuższego w roku o 10 minut. Imieniny Karoliny, Antoniego i Jakuba, proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe, słońca, jak zwykle życzymy, słońca bez końca. Za 9 minut 6. Dlaczego kryjesz się we mgle i zarośniętą bierzesz ścieżką? Dlaczego ciągniesz wspomnień tren i przywołujesz, co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Autopromocja. 3 lata temu byliśmy świadkami wyjątkowej transformacji. Nazywała się Ja tu gram i będzie miała miejsce ponownie.

your door, finding open wide once more. But till then my heart forlore, craving for a home.